ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เวลา8นาฬิกา ประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐว่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเครื่องหมายรักษาบังคิดไทยในรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอกราช ช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน เมื่อเช้าเชียว ส่งออกรถยนต ์มีเงินแค่ 5,555 บาทออกรถได้เลย 5,555 บาท ศูนย์รวมรถยนต์มือสองวันของเฮียตีเขาจัดให้รถที่ใช่ในราคาที่ไม่น่าเชื่อ FM 90.25 MHz สวทนครพนม ผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุขขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไปธรรมรับอรุณบรรยายธรรมโดยพระเทพวรมุนีเจ้าคณะจังหวัดนครพนมและเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมทุกวันเวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.และรายการปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.ทางสวทนครพนม FM 90.25 MHz AM 981 kHz รู้ทันกับ1330 1330สวัสดีค่ะยินดีให้บริการค่ะ อยากทราบว่าหากเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองเข้ารับการรักษาพยาบาลได้มั้ยครับ เมื่อเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุขึ้นมาเวลาอยู่ต่างจังหวัดท่านผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุดได้ตามความจำเป็นและไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะสำหรับลักษณะอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้นผู้ป่วยต้องมีอาการหรือโรคที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงกระทันหันซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือผ่าตัดด่วนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตทั้งนี้แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาจากอาการแรกรับเช่นความดันโลหิตการเต้นของชีพจรรวมถึงการรับรู้ของผู้ป่วยด้วยค่ะ เข้าใจแล้วครับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาจากอาการผู้ป่วยเท่านั้น หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงค่ะ สปสช.ดูแลคุณให้สบายอุ่นใจเพราะมีหลักประกัน ไว้ให้คนไทย เชียงใหม่ครับ คนในชอบวันนี้เราจะทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละนะครับแก้ปัญหา จะเอาปีที่ผ่านมาให้ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันเพราะเราจะทำตามสัญญาที่เรามีต่อกันก็คือการคืนความสุขให้กับทุกคนในชาติให้ได้ เราจะทำตามสัญญาขอเวลาไม่นาน กองทัพภาคที่2ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่20จังหวัดภาคอีสาน95สถานีขอเชิญฟังรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินทุกวันในเวลา 8:00 นถึง 8:30 นฟังเรื่องราวดีๆมีสาระเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ขอคืนความสุขให้เธอประชาชนวันนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยก็รู้จะขอสู้กับอันตรายชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคำสัญญาชาติเชิญผ่านภัยไฟลุกชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบากบั่นเราจะทำตามสัญญาขอเวลาไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงอย่างขอเธอจงไว้ใจและสัตย์ทำแผ่นดินจะดีได้ไหมช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชน สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินนะครับวันนี้นั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีครับเป็นผู้ผลิตรายการและก็ถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุในสังกัดของกองทัพภาคที่2นะครับในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์เขต1และเขต2ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เรียกได้ว่าพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน20จังหวัดนะครับที่ติดตามรับฟังรายการนี้อยู่นะครับวันนี้นั้นผมกิตติพงษ์ถวายชัยครับทำหน้าที่เป็นผู้ที่ดำเนินรายการนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านสุทธินันท์บุญมีนะครับท่านก็ให้เกียรติมานั่งพูดคุยในห้องส่งของสวทอุดรธานีนะครับต้องกราบขอบคุณท่านล่วงหน้านะครับสวัสดีครับท่านรองครับ ครับสวัสดีครับคุณกิตติพงษ์ครับ ครับก็ขอบพระคุณท่านรองนะครับวันนี้เป็นคิวของอุดรธานีครับท่านรองครับอุดรธานีอุดรธานีอ้ออ่างนะครับก็อยู่ท้ายนิดหนึ่งนะครับก็คงไม่เป็นไรนะครับซึ่งครั้งแรกนั้นจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่ดำเนินรายการนี้ก่อนเพื่อนก่อนใครนะครับก็วันนี้วันที่27มิถุนายนเป็นคิวของจังหวัดอุดรธานีซึ่งอุดรธานีของเรานั้นต้องบอกว่าเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าอยู่ในสายตาของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคอีสานนะครับท่านครับทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับอุดรโมเดลนะครับเป็นหนึ่งใน9จังหวัดที่หลายคนเนี่ยผมเชื่อแน่ว่านะครับทั้งสื่อมวลชนทั้งพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนติดตามกันนะครับอยากทราบว่าอุดรธานีนี่เป็นอย่างไรนะครับน่ะสมานฉันท์หรือกิจกรรมต่างๆหรือโครงการต่างๆตามนโยบายของคสช.นี่สำเร็จหรือไม่อย่างไรซึ่งในพี่น้องส่วนของอุดรธานีผมเชื่อได้ว่าทราบกันดีรู้จักกันดีนะครับว่าโครงการนั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับซึ่งวันนี้ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดก็จะมาเล่านะครับให้ท่านผู้ฟังพี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุทั่วภาคอีสานนะครับท่านครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับอุดรของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เรียกว่ามีศูนย์ปองดองสมานฉันท์นะครับแล้วก็มีการปฏิรูปมีการประเมินผลงานบอกเลยว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับซึ่งการขับเคลื่อนการปองดองของจังหวัดนี้ได้ดำเนินการไปเรียกได้ว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับมีการดำเนินการเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ ครับในประการแรกนะครับเราก็ได้ดำเนินการตามนโยบายของคสช.นะครับเรามีการจัดตั้งนะครับศูนย์ปองดองสมานฉันท์นะ ครับ ในทุกระดับด้วยกันนะครับตั้งแต่ระดับจังหวัดลงไปนะครับในระดับอำเภอแล้วก็ในระดับตำบลนะครับเมื่อเราจัดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยในการทำงานของเราเนี่ย นะครับผมอยากจะเรียนคุณกิติพงษ์และท่านผู้ฟังว่าอันที่จริงเราเนี่ยนะครับของอุดรของเราที่จริงก็เป็นพี่ๆน้องๆกันทั้งหมดนะ ครับ ก็เป็นแบบธรรมเนียมของไทยนะครับว่าเราใครเป็นพี่ใครเป็นน้องใครเป็นลุงใครเป็นป้านะถึงแม้ว่าไม่ใช่สายเลือดกันจริงๆก็มีความรักใคร่กันเพราะฉะนั้นประการแรกเนี่ยในภาพของเรามองว่าเรามีคล้ายๆว่าเราเป็นในลักษณะว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงหรือเปล่าอะไรตรงเนี้ย ครับ ครับพอดีแล้วก็จะมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยตรงเนี้ยนะครับในเมื่อเรามีแนวความคิดว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันนะครับเราก็เชิญนะครับเชิญผู้นำนะครับเชิญผู้นำเนี่ยมานั่งคุยกันมาทานข้าวด้วยกันมากินกาแฟกินข้าวต้มด้วยกันเช้า ครับ นะครับเพื่อที่ให้คนที่ไม่พูดกันเนี่ยทั้งที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ไม่พูดกันมา 7-8 ปีแล้วเนี่ยได้มาพูดมาคุยทำความเข้าใจกันก ็ จะเห็นภาพออกไปยิ้มแย้มแจ่มใส วันนั้นท่านรองก็นั่งอยู่ด้วยผมเห็นออกทีวีนี่บรรยากาศเป็นไงครับท่านอยู่ในเหตุการณ์ด้วยท่านครับ ครับครับครับอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็เรามีทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งพลเรือนตำรวจทหารเข้าไปอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทั้งสองท่านน่ะผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะ ครับ ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันก็มีความสุขฮะจับไม้จับมือยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะครับแล้วทุกคนก็บอกว่าคือตั้งเป้าเดียวกันว่านี่คือประเทศไทยนี่คืออุดรธานีแล้วเราก็ต้องมาร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยกันต่อไปครับ ครับมีการจัดกิจกรรมหรือทำงานร่วมกันบ้างไหมครับหลังจากที่เหตุการณ์วันนั้นเป็นต้นมานะ ครับครับหลังจากวันนั้นก็มามีการจัดกิจกรรมกันนะครับมีในวันที่11มิถุนายนเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมชาวอุดรธานีร่วมใจเดินหน้าประเทศไทยกันที่ลานสังขีดหนองประจักษ์นะครับมีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 กว่าคน ครับ ด้วยกันตรงนั้นก็มีฮะมีหลายฝ่ายทุกฝ่ายทั้งราชการพลเรือนตำรวจทหารพ่อค้าประชาชนองค์กรประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนมาร่วมเดินหน้าประเทศไทยที่คุณกิติพงษ์คงจะเห็นภาพออกไปนี่คือในระดับจังหวัดที่เราถือว่าวันที่11มิถุนายนเป็นวันดีเดย ์ นะครับที่เราจะมาร่วมใจนะครับมาสามัคคีแล้วเดินหน้าประเทศไทยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทางอำเภอต่างๆนะครับทั้ง20อำเภอของเราท่านในอำเภอกับทีมงานก็คือชุดปฏิบัติการมวลชนหรือชุดปฏิบัติการประจำตำบลซึ่งประกอบกำลังกันเป็นข้าราชการของทุกกระทรวงทุกวงกลมก็ลงไปนะครับสร้างความรักความสามัคคีไปเสวนากันในทุกตำบลหมู่บ้านนะครับเราทำกันมันพร้อมกันเนี่ยณวันนี้นะครับเรามีทั้งหมด1,855หมู่บ้านเนี่ยเขาจัดการเสวนาไปแล้วเนี่ย 1,654 หมู่บ้าน ครับ นะครับคงเหลืออีก201หมู่บ้านหรือคิดเป็น 89% ครับ ตำบลเรามี156ตอนนี้เราเสร็จไปละ139 ครับ คิดเป็น 89.10% ครับก็ใกล้เสร็จแล้วหรือใกล้แค่ประมาณ 10% ท่าน ครับผมครับตอนนี้ทุกอำเภอเนี่ยทุกวันฮะมีการเสวนากันหมด ครับท่านครับสิ่งที่ประชาชนคาดหวังหลังจากที่ไปจัดแล้วเนี่ยมีการเปิดเวทีมีการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นยังไงฮะ ครับคือตอนเนี้ยหนึ่งสิ่งที่เราลงไปเนี่ย ครับ เราอยากจะได้ใน 2-3 ประการด้วยกันประการแรกก็คือเป็นเรื่องของการที่จะมาพูดมาคุยสร้างความรักความสามัคคีกัน ครับ นะครับประการที่สองก็คือในเรื่องของการที่เราจะเดินหน้าประเทศไทยอย่างไร ครับ สิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่คสช.อยากจะได้ก็คือไปดูปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้านว่ามีอะไร ครับ อาทิเช่นเนี่ยตอนนี้เราสรุปมาแล้วสรุปในสิ่งที่เราทำไป 89% เนี่ยนะสรุปมาแล้วว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเห็นปัญหาที่สำคัญก็คือปัญหายาเสพติด ครับ นะครับปัญหายาเสพติดปัญหานี่นอกระบบ ครับ ปัญหาบ่อนการพนัน ครับ นะครับปัญหาผู้มีอิทธิพล ครับ ปัญหาป่าไม้ปัญหาแร่โพแทส ครับ แต่ตรงนี้นะครับคือเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนได้แต่ละพื้นที่เนี่ยได้สะท้อนออกมาน ี ่คือปัญหา ครับ แล้วยังมีความต้องการนะครับความต้องการก็ณเวลาเนี่ยก็ในเรื่องของราคาผลผลิตทางเกษตรตกต่ำ ครับ อาจจะต้นทุนการผลิตสูง ครับ นี่นะครับปัญหาความต้องการเรื่องของต้องการที่ดิน ครับ เรื่องของแหล่งน้ำ ครับ นะครับเรื่องของสินค้าแพง ครับ ตอนนี้พี่น้องประชาชนก็สะท้อนขึ้นมา ครับ ซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะรวบรวมปัญหาทั้งหมดของตำบลของหมู่บ้านของตำบล ครับ เอามาให้ท่านในอำเภอพร้อมทั้งทีมงานของท่าน ครับ คณะกรรมการของศูนย์ปองดองของอำเภอเนี่ยก็ได้รวบรวมปัญหาความต้องการมา ครับ ตรงไหนที่สามารถที่จะท้องถิ่นคืออบต.แก้ได ้ครับ นะอบต.แก้ได้ก็แก้ไปนะครับอย่างเช่นปัญหาบางปัญหาเนี่ย นะครับที่รับทราบมาเนี่ยนะครับอย่างปัญหาที่ท่อน้ำอุดตันอะไรอย่างเงี้ยมีหมดฮะ ครับ ตรงนี้อบต.แก้ได้ก็แก้ไปเทศบาลแก้ได้ก็แก้ไป ครับ อำเภอแก้ได้ก็แก้ไป ครับ ถ้าแก้ไม่ได้ก็รวบรวมส่งมาที่จังหวัด จังหวัดจะเป็นคนแก้ให้ ครับจังหวัดก็จะมีนะครับมีจังหวัดก็คือทุกกระทรวงทบวงกรม ครับ นะครับจังหวัดก็จะรวบรวมปัญหาตรงเนี้ยว่าตรงไหนเนี่ยนะครับสามารถที่จะแก้ได้ก็แก้ให้ ครับ แก้ไม่ได้ก็กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ครับ นะครับกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพื่อที่จะเสนอทางทุกทางกระทรวงทบวงกรมไปเสนอทางคสช.เข้าไป ครับ เพื่อจะพิจารณางบประมาณลงมา ครับ นะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการที่จะได ้ครับท่านครับอยากจะทราบเรื่องของยาเสพติดเรื่องของบ่อนการพนันหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งผิดกฎหมายในส่วนของอุดรธานีนี่เป็นยังไงบ้างท่านครับตอนนี ้ครับตอนนี้เรื่องของบ่อนการพนันนี่ไม่มี ครับ นะฮะบอกเด็ดขาดเลย ครับ เราคุยกันระดับผู้ใหญ่ของทั้งพลเรือนตำรวจทหารเราคุยกันว่ามีไม่ได้เด็ดขาด ครับ ผมบอกทางรายการนี้เลยนะครับว่าถ้าท่านพบเห็นบ่อนการพนันที่ไหน ครับ ท่านสามารถที่จะแจ้งผู้ว่าการจังหวัดแจ้งผู้ว่าการตำรวจภูธรจังหวัด ครับ แจ้งทางผบ.มณฑลทหารบกที่24ซึ่งถือว่าเป็นผู้ชาการกองกำลังรักษาความสงบตรงนี้ขึ้นมาบอกกับพี่น้องเลยครับว่าท่านแจ้งเข้ามาได ้ครับ นะครับแล้วผมเน้นย้ำในเรื่องของอำเภอต่างๆไม่มีเด็ดขาด ครับ นะครับนี่คือเรื่องของการพนัน ครับ ประการที่2เรื่องยาเสพติดครับถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ ครับ นะครับซึ่งทางคสช.เองเนี่ยนะครับได้มีคำสั่งมาชัดเจนว่าให้ดำเนินการปราบปรามทั้งในส่วนของกองกำลังรักษาความสงบในฝ่ายทหารก็ดีกระทรวงมหาดไทยก็ดีในสำนักงานตำรวจในของตำรวจก็ดีนะครับปราบปรามอย่างเฉียบขาด ครับ นะครับส่วนผู้ที่เสพนะครับบอกพี่น้องเลยว่าถ้ามีลูกหลานนะครับใช้ยาเสพติดถือว่าเป็นผู้ป่วยเนี่ย ครับ ท่านก็สามารถที่ติดต่อในอำเภอเลยครับนำเข้ามาเสพ ครับ อย่างอุดรธานีเรามีค่ายวิวัฒน์พลเมือง ครับ ครับที่ใช้กองร้อยอสจเนี่ยนะครับ ครับ ใช้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วตอนนี้อยากจะเรียนคุณกิติพงษ์และผู้ฟังว่าในอุดรธานีผมคุยกับสถานประกอบการละ ครับ คุยกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายละบาลากุคุณกิติพงษ์รู้จักไหมฮะบาลากุ ครับก็เคยได้ยินคุ้นๆอยู่ครับท่านครับ ก็เป็นที่ใช้มันแรงกว่าบุหรี่มาก ครับ นะครับดูดบาลากุทีเนี่ยนะครับมันนอกจากปากที่ดูดแล้วเนี่ยซึ่งหลายคนดูดเวียนกันเนี่ยอาจจะติดโรคภัยไข้เจ็บตรงนี้ได ้ครับ แล้วก็มันโทษมันโทษต่อร่างกายเนี่ยมันรุนแรงมาก ครับ พี่น้องชาวอุดรธานีผู้ประกอบการก็น่ารักฮะพูดคุยสร้างความเข้าใจว่าให้มันเป็นภัยต่อพี่น้องเยาวชนนะเป็นภัยคุกคามต่อเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เลยนะ ครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เลิกกันพอเราประชุมปรึกษาเลยกันไปตรวจดูนะครับทางอำเภอเมืองไปตรวจดูละเขาปรากฏว่าไม่มีนะ ครับ ความร่วมมือเป็นอย่างดี ครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของบ่อนการพนันตรงเนี้ยนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าในอุดรธานีก็จะดีขึ้นเป็นการลำดับ ครับนี่นอกระบบเป็นไงท่านครับ ครับนี่นอกระบบตรงนี้ก็นะครับตอนนี้ก็มีการดำเนินการกันนะครับการดำเนินการกันคิดว่าณปัจจุบันตรงเนี้ยนะครับก็คงไม่มีละไม ่ มีในนี่นอกระบบแล้วเพราะว่าทั้งท่านนายอำเภอทั้งตำรวจเอง ครับ นะครับทั้งฝ่ายทหารเองนะครับก็ได้สอดส่องกัน ครับ นะครับเพราะงั้นถ้าพบเห็นเนี่ยสามารถที่จะแจ้งท่านผู้ว่าการจังหวัดก็แจ้งมาผมก็ได ้ครับ นะครับแล้วก็ฝ่ายต่างๆได้เลย ครับเอาละท่านครับไปถึงเรื่องของการปลูกจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนในส่วนของจังหวัดอุดรธานีผมติดตามข่าวก็ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันดีมากนะครับโดยเฉพาะส่วนราชการและก็ภาคเอกชนข้าราชการนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดอุดรธานีนี้ดำเนินการกันยังไงบ้างครับเรื่องของการปลูกจิตสำนึกของพี่น้องประชาชนนะครับ ครับณเวลานี้ในส่วนของอำเภอก็ลงไป ครับ ครับเราจะเน้นในเรื่องของใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่แล้ว ครับ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนต่าง ๆครับ นะครับเราพยายามที่จะเน้นย้ำนะครับให้พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยถ้านำพระบรมแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเรามาใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับที่เรียกว่า3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยนะครับในเรื่องพอเพียงพอประมาณก็ดีนะครับในเรื่องของความมีเหตุมีผลก็ดี ครับ ถ้าเรามีเหตุมีผลนะครับเราพอเพียงมีเหตุมีผลนะครับเราก็ไม่ทะเลาะกัน ครับ ในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆซึ่งณเวลาเนี้ยนะครับเรามีเครื่องเทคโนโลยีเยอะ ครับ นะครับมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ท่านนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในเรื่องของพอเพียงใช้นะครับในเรื่องพอเพียงนั้นก็จะมีความรู้ด้วย ค ุณธรรมด้วย ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็จะปลูกนะครับปลูกจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชน ครับ นะครับโดยใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วประการที่สองอีสานเราดี ครับ นะครับเรามีฮีท12คลอง14 ครับใช่ครับครับ ซึ่งเป็นหลัก ครับ ครับเป็นหลักอยู่แล้วในการที่จะมีบุญประเพณีในเรื่องความรักความสามัคคี ครับ ขึ้นมานะครับในประการที่3ก็คือเราจะเน้นนะตอนนี้เราเน้นเรื่องครอบครัวเป็นพื้นฐานนะครับพ่อแม่ลูกต้องดูกัน ครับ นะครับโรงเรียนต้องดูกันวัดต้องดูกัน ครับ เน้นเยาวชนนะครับเราจะสร้างชาติเราต้องสร้างเยาวชน ครับ นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำงานเน้นเรื่องเยาวชนนะครับเป็นหลัก ครับ นะครับและนอกจากนั้นเรายังได้เชิญวิทยากรนะครับซึ่งมีความรู้ความสามารถในระดับประเทศนั้นได้มาพูดมาคุยให้กับองค์กรต่าง ๆครับ ซึ่งจากเราพูดให้ชุมชนในเขตเทศบาลพร้อมนักเรียนอุดรพิษไปละ ครับ นะครับครั้งที่สองเราก็จะพูดให้กับเยาวชนลูกหลานเราซึ่งเป็นนักเรียนแล้วก็เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ครับ นะครับครั้งที่สามเราก็จะพูดกับครูบาอาจารย ์ครับ ประมาณ 5-6,000 คนเพื่อที่จะสร้างจิตสำนึกรักประเทศไทยของเรา ครับ เพื่อที่จะให้ครูบาอาจารย์นั้นไปขยาย ครับ ขยายผลต่อโรงเรียนต่างๆแล้วนอกจากนั้นต่อไปก็จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครับ ในเรื่องของอสม.อาสาสมัครสาธารณสุขนะครับตรงนี้เราก็พยายามที่จะให้ความรู้นะครับให้ความรู้กับองค์กรต่างๆเพื่อลงไปเผยแพร่ซึ่งจะให้มีจิตสำนึกในเรื่องของการเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเรื่องที่สำคัญ ครับ นะครับการจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับ ครับท่านครับเรื่องของการสลายขั้วนะสองมาตรฐานคือบางคนอาจจะคิดเอ๊ะที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับระบบเส้นสายก็ดีในส่วนของอุดรธานีนี้ดำเนินการแบบไหนบ้างครับ ครับคือตรงนี้เราก็คงจะต้องนะครับเราใช้มาตรการของทางกฎหมายเนี่ย ครับ นะครับพยายามที่จะบอกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเราเนี่ยการใช้บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเนี่ยนะครับต้องให้ได้ให้เท่าเทียมกัน ครับ นะครับให้เท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของที่บอกว่า2มาตรฐานน่ะผมว่าณเวลานี้ต่อไปเนี่ย ครับ นะครับเราถ้าเราทํา2มาตรฐานเมื่อไหร่เนี่ยณเวลานี้เรามีช่องทางที่จะเกิดการร้องเรียนขึ้นมาได้เยอะแยะ ครับ นะครับถ้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเราทําไม่ดีเนี่ยนะครับก็จะร้องเรียนขึ้นมา ครับ ซึ่งผมเองเนี่ยผมเองได้รับมอบหมายจากท่านผู้การจังหวัดเนี่ยให้ดูแลในงานของศูนย์ดำรงธรรม ครับ ศูนย์ดำรงธรรมเป็นของกระทรวงมหาดไทยถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนได้รับความไม่เท่าเทียมกันทางมาตรการทางกฎหมายอะไรเนี่ย ครับ นะครับหรือมีเรื่องบ่อนการพนันยาเสพติดอะไรตรงเนี้ยนะครับท่านสามารถที่จะร้องเรียนมาที่ศูนย์ดำรงธรรมได ้ครับ แล้วผมก็ส่งเรื่องให้เจ้าของเรื่องคือส่วนราชการที่มีหน้าที่เนี่ยออกไปดูแล ครับ นะครับตรงนี้ผมถือว่ามันก็จะเริ่มเป็นเรื่องที่ดีว่าต่อไปเนี่ยนะครับเราก็เรื่องสองมาตรฐานที่คุยกันพูดกันก็คงจะเบาบางลง ครับในช่วงนี้มีบ้างไหมครับท่านครับที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนเข้ามา ก็มีฮะก็มีว่าอย่างร้องเรียนเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของการส่วนตัวมั่งอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการไปซื้อขายการไปทำสัญญาต่างๆไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรตรงเนี้ยนะครับก็มีร้องเรียนเข้ามาทุกวันฮะบ่อยๆ ครับท่านครับท่านคิดว่าจะดำเนินการได้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะเรื่องของการขจัดคอร์รัปชัน คือเรื่องของคอร์รัปชันเน ี่ ยนะครับเป็นเรื่องที่มาสำคัญเลยนะครับถ้าเราใช้หลักเนี่ยนะครับเอาหลักตรงนี้ก่อนว่าตามแนวพระราชดำริพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะพระองค์ท่านพระราชทานว่าไม่มีใครนะไม่มีใครทำให้ทุกคนเป็นคนดี ครับ นะครับไม่มีใครทำให้ทุกคนเป็นคนดีแต่ต้องให้คนดีเนี่ยได้มาปกครองบ้านเมือง ครับ เพราะฉะนั้นในการที่จะกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเนี่ย ครับ นะครับผู้มีอำนาจก็ต้องดู ครับ ดูว่าคนดีหรือเปล่านะครับคนดีหรือไม่ดีเนี่ยมันมีประวัติการทำงานอยู่แล้ว ครับ นะครับดูว่าการทำงานเขาเป็นยังไงในอดีตมันมีประวัติอยู่แล้ว ครับ เพราะถ้าเราได้เนี่ยนะเราตัดต้นตอถ้าเราได้คนดีมาปกครองบ้านปกครองเมืองเนี่ยนะครับปัญหาคอร์รัปชันก็จะหมดสิ้นไป ครับ นะครับเพราะว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันจะเกิดมาอยู่ผมคิดว่าสาเหตุมันหลักๆอยู่ที่เกิดมา2อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คืออาจจะข้าราชการเราเนี่ยเงินเดือนน้อย ครับ สวัสดิการน้อย นะครับไม่พอเพียงนะครับเมื่อรายได้ไม่พอนะครับรายจ่ายมีเยอะ ครับ นะครับก็จำเป็นจะต้องแสวงหาเข้ามา ครับ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สามารถที่จะระงับยับยั้งได ้ครับ เพราะมันจะมีเรื่องของความพอเพียงแล้วก็เรื่องของคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย ครับ นะครับในประเด็นที่สองก็คือนี่แหละครับก็คือในเรื่องของความอยากได ้ครับ นะครับอยากได้ไม่รู้จบนะฮะก็คือหมายความว่านะครับมีเท่านี้แล้วไม่พอ ครับ มันก็เกิดปัญหาคอร์รัปชันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนพี่น้องที่รับฟังเลยว่า ครับ ว่าผมเคยอ่านบอกว่าไอ้ความสุขเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวเงินมีเงินมากมายมหาศาลแล้วไม่ใช่ว่าจะมีความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงก็คือความอยากจะได้ทำอะไรแล้วทำอย่างนั้น ครับ ได้ทำในสิ่งที่ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าคอร์รัปชันเนี่ยต้องเลือกข้าราชการที่ดี ครับ ทุกองค์กรเข้ามาเป็นหัวหน้าเป็นผู้บัญชา ครับ ตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะครับ ครับท่านครับในช่วง5-6 นาทีสุดท้ายท่านอยากจะฝากอะไรไหมครับในส่วนของจังหวัดอุดรธานีอยากจะเล่ากิจกรรมต่างๆนะครับตามนโยบายของคสช.หรือนโยบายของจังหวัดที่สนับสนุนคสช.เนี่ยนะครับให้ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุทั่วภาคอีสานครับ ครับก็คือในเรื่องของประการแรกคือในเรื่องของการคืนความสุข ครับ ทีนี้คืนความสุขเนี่ยไม่ใช่มีความหมายอย่างแคบก็คือเรื่องนันทนาการอย่างเดียวนะมีดนตรีมีกีฬาอย่างเดียว ครับ นะครับคืนความสุขของอุดรธานีเราคือเราดูทั้งเรื่องของการพนันเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของยาเสพติดเรื่องของป่าไม้ต่าง ๆครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีต้องช่วยกัน ครับ ลำพังภาคราชการพลเรือนตำรวจทหารอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานสำเร็จได้รู้ล่วงพี่น้องประชาชนต้องมาช่วยกันว่านะครับช่วยกันมีแหล่งอบายมุขตรงไหนที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยท่านต้องแจ้งข่าวกันมามียาเสพติดที่ไหนนะครับลักลอบตัดไม้ทำลายป่าที่ไหนบ่อนการพนันที่ไหนเป็นต้นนะครับ ครับ ตรงนี้คือในเรื่องของการคืนความสุขอย่างกว้างๆนะครับแต่ประการที่สองครับสามัคคีกัน ครับ ครับไม่มีคนใดที่จะมารักเราเท่ากับคนไทยรักกันเอง ครับ ใช่ไหมฮะคุณกิติพงศ ์ใช่ครับ ไม่มีใครมารักเราเท่ากับรักเราเอง ครับ เวลาเรามีปัญหามันก็ในตัวอย่างมาเนี่ยนะครับจะแซงชั่นเราจะอะไรต่ออะไรเรา ครับ ใช่ไหมฮะเราต้องเดินอัตตาหิตโนนาโถเราต้องช่วยตนเอง ครับ เป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องครับชาวอุดรธานีครับผู้ที่รับฟังครับไม่มีใครรักเราเท่ากับเรารักกันเอง ครับ เราต้องสามัคคีกัน ครับ ในประการที่สามในเรื่องของการเดินหน้าประเทศไทยนั้นนะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีการปฏิรูปในหลายเรื่อง ครับ ซึ่งทางคสช.เองเนี่ยนะครับก็ทิ้งคำถามมาให้ทุกจังหวัด ครับ ว่าเราจะปฏิรูปการเมืองกันยังไงปฏิรูปการศึกษากันยังไงปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมกันยังไงนะครับตรงนี้ผมยกตัวอย่าง ครับ เพราะฉะนั้นมันมาถึงเวลาเนี่ยพวกเราต้องแสดงความคิดความเห็นกันนะครับซึ่งอุดรธานีก็จะเปิดเวทีให้เราแสดงความคิดเห็นกัน ครับ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะครับองค์ท่านเสด็จมาที่อุดรธานีเนี่ย2498ฮะ2498 ครับ หรือ97เนี่ยนะครับท่านตรัสเหมือนกับยุคปัจจุบันเลยครับ ครับ บอกว่าขอให้ชาวอุดรธานีเนี่ยกันสามัคคีกัน ครับ แล้วก็ประกอบอาชีพสุจริต ครับ นะครับท่านตรัสมาเมื่อโหจะเป็น50ปี60ปี ครับ นะครับตรงเนี้ยเพราะงั้นชาวอุดรธานีเราก็ดีหรือพี่น้องนะครับในทุกจังหวัดที่รับฟังก็ดีนะครับเราต้องสามัคคีกันนะครับสุจริตเพื่อที่เราจะเดินหน้าจังหวัดของท่านรวมถึงเดินหน้าประเทศไทยต้องหันหน้ามาคุยกันคิดสำคัญไว้นะครับเราจะไปได้ก็คือคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนนะครับตรงนี ้ครับท่านครับเหลือเวลาอีก2นาทีนะครับซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดเองก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับซึ่งล่าสุดนี่ทางจังหวัดเองนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเองก็ได้เชิญหมอลำที่เป็นพื้นบ้านมาบันทึกเสียงนะครับน่ะเป็นการเรียกว่าเพื่อที่นำไปเผยแพร่ตามสถานีวิทยุต่างๆให้เกิดความสมานฉันท์เกิดการปรองดองเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับเพราะว่าในส่วนของอุดรธานีก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมหลายอย่างนะครับนะซึ่งผมก็ต้องขอบคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับที่ได้มาร่วมรายการนะครับจากกันก็จากกันด้วยกลอนนี่แหละครับท่านครับขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดในภาคอีสานที่ติดตามรับฟังนะครับขอบคุณท่านรองสุนทรบุญมีนะครับซึ่งวันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดคุยนะครับ สวทอุดรธานีเป็นแม่ข่ายในการผุดรายการนะครับวันนี้ในโอกาสหน้านะครับวันที่17คงจะได้นำเรียนเชิญท่านนะครับมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งครับท่าน ครับผม ท่านรองครับ ครับ วันนี้คงต้องลาท่านฟังไปก่อนนะครับพร้อมกับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมครับ เป็นพี่น้องคือท้องแม่เดียวบ้านเมืองบ่อขอดเขียวเฮาก็อยู่สบายใจประชาชนชาวไทยอยู่สบายบ่มีห่อนด้วยกำมาสามัคคีเข้า